jeszcze niższych cenach, a przy zakupie minimum dwóch cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. A zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Cel Izraela to uderzenie w Iran, tak żeby nie doprowadzić do wybuchu wojny. Media donoszą o rezultatach izraelskiego spotkania gabinetu wojennego. Premierzy Polski i Danii rozmawiali o natowskiej żelaznej kopule. Chcą utworzenia wspólnego systemu antyrakietowego. Po raz pierwszy od ponad dekady Japonia uruchamia reaktory atomowe. Zostały one wygaszone po katastrofie w Fukushimie. Celem Izraela jest takie uderzenie w Iran, które nie doprowadzi do wybuchu wojny, informuje o tym izraelska telewizja po posiedzeniu gabinetu wojennego w Jerozolimie. Według jej źródeł rząd chce rozpocząć działania wymierzone w Iran, skoordynowane ze Stanami Zjednoczonymi. W międzyczasie na jaw wyszła też wczorajsza rozmowa izraelskiego ministra obrony Joava Galanta z szefem amerykańskiego Pentagonu Lloydem Austinem. Według portalu Axios minister miał powiedzieć, że Izrael nie ma innego wyboru, jak tylko dokonać odwetu. Administracja USA była jednak przeciwna zbrojnej odpowiedzi. Sobotni irański atak to pierwszy w historii bezpośredni atak z terytorium Iranu na Izrael. Był odpowiedzią na izraelskie uderzenie na irańską placówkę dyplomatyczną w Damaszku, w wyniku którego zginęło kilku ważnych irańskich generałów. Są dwa główne poziomy, na których toczy się gra pomiędzy Iranem a Izraelem. Tak to, co się dzieje, ocenia profesor Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jeden to jest właśnie testowanie broni, notowanie tych wszystkich danych, opracowywanie kolejnych rodzajów broni, no i cały czas eskalowanie tych własnych możliwości. To jest taka gra stricte właśnie polityczno-militarna. Druga gra toczy się w obszarze informacyjnym i obie strony ogłaszają zwycięstwo. Wydaje się, że skala tego ataku no nie jest na miarę Iranu. Naukowiec zaznaczył też w rozmowie z Polskim Radiem, że nie ma szans na stworzenie antyizraelskiej koalicji. Wskazał, że Jordania, zestrzeliwując irańskie drony wystrzelone na Izrael, stanęła po stronie państwa żydowskiego. Polska, Dania i inne kraje unijne w ramach NATO będą pracować nad utworzeniem systemu antyrakietowego, powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu z premier Danii Mette Frederiksen. Szef rządu podkreślił, że taki system jest niezbędny w obliczu rosyjskich ostrzałów Ukrainy oraz rakietowego ataku Iranu na Izrael. Rozmawiałem dzisiaj z panią premier także o współpracy części państw europejskich na rzecz budowy kopuły, tej żelaznej kopuły, czyli tej tarczy przeciwko rakietom, dronom, między innymi Dania, także Niemcy, Wielka Brytania współpracują w Unii Europejskiej nad europejskim, oczywiście natowskim, ale europejskim systemem obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, przeciwko dronom. Donald Tusk powiedział, że rozmowy z duńską premier dotyczyły także wspólnej pomocy dla Ukrainy. Innym tematem była polska, a następnie duńska prezydencja w Unii. Polska obejmie przewodnictwo we wspólnocie z początkiem przyszłego roku. Niecałe 3% dzieci w Polsce rodzi się z in vitro, a w Hiszpanii 8%. Sytuację może poprawić rządowy program leczenia niepłodności, który wejdzie w życie od czerwca. O dostępie do metod wspierania płodności w Polsce rozmawiali w Warszawie lekarze specjaliści. Dyskusji przesłuchiwała się Joanna Stankiewicz. Niepłodność jest chorobą i można ją leczyć różnymi sposobami farmakologicznymi, hormonalnymi i chirurgicznymi. In vitro jest ostatecznością, kiedy inne metody nie zadziałają, powiedział krajowy konsultant w dziedzinie perinatologii profesor Mirosław Wielgoś. Są takie sytuacje, gdzie a priori możemy założyć, że inne metody niż in vitro nie będą skuteczne, chociażby niedrożność jajowodów czy brak jajowodów. Ginekolog profesor Michał Radwan dodał, że powodzenie in vitro zmniejsza się z wiekiem, a średni wiek kobiety zakwalifikowanej do zapłodnienia pozaustrojowego to 35 lat. Problem skuteczności pozaustrojowego zapłodnienia, obniżenia się tej skuteczności zaczyna się nie gdzieś w wieku 38-39. On zaczyna się zaznaczać po 32 roku życia. W Polsce około 15% par ma problemy z płodnością. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rząd Japonii stara się ponownie uruchomić produkcję w elektrowniach jądrowych zamkniętych po katastrofie w Fukushimie. Urząd Regulacji Jądrowej zatwierdził plany umieszczenia prętów paliwowych w reaktorze numer 7 w centralnej prefekturze Niigata. Szczegóły zna Przemysław Lis. Kashizawa Kikariwa to największa elektrownia jądrowa na świecie. Zgoda na załadunek paliwa do jednego z reaktorów jest kolejnym krokiem, mającym na celu ponowne uruchomienie elektrowni. Aby jednak do tego doszło, zakład musi jeszcze przeprowadzić szereg dodatkowych inspekcji oraz uzyskać zgodę lokalnego gubernatora. Załadunek prętów paliwowych do reaktora numer

Troszkę tak, ale zaraziłeś mnie Szrekiem dwójka ostatnio. W piątek i sobie nuca dziewczyny z grupy Lord, które tutaj były w piątek. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Ale to był tytuł utworu, który za chwileczkę, ale może to za chwilę. Rotacja. I don't think you are ready. A, Crystal Fighters. Gramy. Piosenka powstała w czasach pandemii, ale dopiero teraz ujrzała światło dzienne. I Don't Think You're Ready i Crystal Fighters. A za chwilę panowie Nick Cave, a wraz z nim Warren Ellis. I to będzie piosenka z filmu Back to Black, filmu o Amy Winehouse. Song for Amy. say it's time for us to call it a day. Well, I will love you anyway. You know that I don't even care what they say. I'll still love you anyway, baby. Love gives everything just to take it away. I'd give you anything to stay. But if you go now, I won't stay in your way. But I will think of you every day. Cause I will love you anyway. Panowie Nick Cave i Warren Ellis, piosenka z filmu Back to Black, biografii Amy Winehouse, Song for Amy. Sondberg wraz z nami w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja będę tak stopniował tę waszą obecność, także dwa wyjścia po parę sekund, a potem dłużej. Dawid, jesteś z brzegu, jakbyś mógł wszystkich kolegów przedstawić, bo ja nie pomnę. Tak jest, to zaczynając od osoby naprzeciwko mnie, to jest Tomek, nasz basista. Cześć. Jest też Kamil, nasz gitarzysta oraz Maciek, perkusista. Cześć. A ja jestem Dawid i śpiewam. Dawid Mędrzak. W takim razie, Dawid, kiedyś przez chwilę rozmawialiśmy jeszcze o czasach pandemii, ale o tym powiemy później. Teraz utwór. Jestem ciekaw, czy znacie wspólną twórczość synów McCartneya i Lennona. No, to jest dobre pytanie. Być może jak usłyszymy, bo tak z samej nazwy, to nie wiem. James McCartney, Sean Ono Lennon razem napisali piosenkę. Firmuje ją James McCartney. Posłuchajmy, jak to brzmi. On Primrose Hill, didn't know it still. You meant what you said. An overcast sultry day, I didn't know what to do. I didn't know what to say. We lay there forever, forgot everything. Kissed beneath the stars, shooting to the hills. The stars exploded into a flame. Always remember Primrose Hill. Oh, it's a prize. You take my breath away. Hill i James McCartney. Przypomnę, że tę piosenkę James McCartney napisał razem z Seanem Ono Lennonem, pewnie pod czułym okiem taty McCartneyem starszym. No jak, panowie? Podobało się. Przyjemnie. Zdradziliście, że wy jesteście bardziej fanami U2 niż Beatlesów. No myślę, że to gdzieś tam nawet być może słychać. Natomiast tak, no, znaczy Beatlesi to wiadomo, kluczowa formacja dla muzyki globalnej i kojarzy mi się z nimi taka sytuacja, jak graliśmy w Gliwicach. Tam był taki okres, że jeszcze byliśmy studentami. Właśnie Maciek tam miał nauczyciela, który był olbrzymim fanem i wręcz całe to wydarzenie miało taką mocno Beatlesową otoczkę. Tak. No proszę, to w związku z tym teraz pytanie pierwsze do was. Czy wjechaliście na Hel autobusem 666? Nie. Nie. Jechaliśmy swoim busem. Ja nigdy nie byłem na Helu, także ja na pewno nie jechałem. Nie, Hel ładny. Nie jeździliśmy tam autobusem. Pamiętam, że jeździliśmy takim... Meleksem. O, właśnie. Tak do tego słowa szukałem. Tam nagrywaliśmy wtedy klip. No i pewnie wtedy też powstała ta piosenka Hel. No, trochę wcześniej. Ona tam miała swoją dość burzliwą drogę, natomiast zaowocowała właśnie tym, że znaleźliśmy się finalnie na półwyspie. No i o tym opowiecie za chwilę. Zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Miłość tak chce ci ją dać. Czuję miłość tak chce ci ją. Hell swoją drogą jest bardzo wdzięcznym tematem do piosenek. Jedziemy na Hell, to Sex Bomba Hackinet kiedyś śpiewała. Soundbird w naszym studiu, przypomnę raz jeszcze. No, powiedzcie troszkę o kręceniu tego teledysku, bo to było jakieś ważne wydarzenie w waszym życiu osobisto-naukowym nawet. To dla mnie to był dzień, w którym otrzymałem wyniki matur i okazało się, że zdałem. Tam na miniaturce tego teledysku jest właśnie ujęty moment, jak mam plecak założony z przodu i jest ujęty moment, jak wyciągam szampana z tego plecaka. Ile to temu było? 6. No tak mniej więcej, 18 rok, tak? Tak. Ogólnie ten teledysk to chyba też, mamy jakieś szczęście do takich wyzwań socjologicznych, bo wtedy musieliśmy jeździć tym Meleksem po półwyspie i śpiewać tą piosenkę do tego stopnia, że właściwie pani, która prowadziła, mówiła, że ta piosenka już zostanie w tym Meleksie i będzie puszczać ją po prostu kolejnym osobom. Tak jak teraz przy właśnie naszym powrocie chcieliśmy, to robiliśmy zdjęcia w metrze między ludźmi. Też to było takie ciekawe i dość krępujące, z czym musieliśmy sobie poradzić. To może teraz będziecie odtwarzani. Stacja służy i będzie śpiewana piosenka w innym czasie. No byłoby ekstra. No właśnie, w innym czasie. Wróciliście po przerwie. No to prawda. Jesteśmy podekscytowani, że możemy się zaprezentować i wrócić tutaj do trójki. Ja mam takie zdanie z waszej notki biograficznej, którego kompletnie nie rozumiem. W dalszym ciągu zostają wierni gitarowemu brzmieniu, a za to z tą jedną różnicą, że to brzmienie stało się mniej ewidentne. Czy to prawda? Myślę, no są tam gitary. Myślę, że kwestia to jest tego typu, że przy realizacji pierwszej płyty mieliśmy, powiedzmy, dość raz, że okrojony sprzęt, a dwa, że kurczę, to były czasy, w których jeszcze nie jestem pewien, czy ja w ogóle miałem swoją gitarę w tamtym momencie, jak nagrywaliśmy płytę. Możliwe, że już wtedy tak, natomiast przez lata wcześniej jeszcze nie. Więc mieliśmy, powiedzmy, ten okrojony zakres, trochę też przekraczaliśmy granice, musieliśmy się nauczyć eksperymentów, których się bardzo baliśmy. A w tym momencie to raz, że po prostu nasz asortyment, nasz arsenał się zwiększył, a dwa, że też po prostu my się zmieniliśmy, dzięki czemu staramy się szukać w tych gitarach czegoś innego niż wcześniej. Też zresztą nasz menadżer Józek, on też mocno wspiera w takim właśnie myśleniu, poszukajcie czegoś innego, ta partia jest jakaś taka po prostu łatwa, zróbcie inaczej. I tak po prostu wyznajemy tą zasadę. Zresztą też, oj przepraszam, że przerwałem ci, ale też wydaje mi się, że dlatego tak jest napisane, ponieważ w piosenkach, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego, nad którymi pracujemy intensywnie, jest bardzo dużo partii, które są zagrane na gitarach, ale nie zostały wymyślone na gitarach. W związku z czym też dlatego tak jest napisane. No dobrze, kiedy cała płyta? Tajemnica. Pomidor. To w takim razie na koniec powiedzcie o piosence najnowszej, czyli W innym czasie. Tak, jest to nasz nowy singiel, z którym wracamy. Jest to oczywiście dla nas bardzo ekscytujące, duże wyzwanie. Czekaliśmy na ten moment bardzo długo i cieszymy się, że już nastał, że właściwie to jest ta piosenka, bo raz, że ją lubimy, dwa, że jesteśmy też jakoś z nią bardzo związani. No kurczę, to też tak naprawdę nawet za x czasu będzie to dla nas ten moment, kiedy wróciliśmy. Opowiada o relacjach, współpracowaliśmy z Agatą Trafalską, która też jest znana w środowisku muzycznym, i z Czarnym Hi-Fi, który odpowiadał za produkcję wraz z Maćkiem, właśnie tutaj od nas z zespołu, więc ekstra, no, zachęcamy do słuchania i mamy nadzieję, że będzie miło. Ja zachęcam do głosowania na listę przebojów trójki, bo piosenka jest od piątku w propozycjach. No to bardzo się cieszymy. To tym bardziej miło i my też zachęcamy do głosowania. Dzwońcie do przyjaciół, żeby głosowali. Dziękuję bardzo. Soundbird, nowy utwór W innym czasie. No i mam nadzieję, że wkrótce z kolejnymi utworami się pojawicie i zagramy je tu na antenie trójki. Na pewno. Dzięki. Dzięki. Poznać cię w innym czasie już nie mam jak. Wiem i tak, że cię stracę, bo tak już mam. pod lokalem szluk kilka głupich słów, żeby znowu czuć, na chwilę stracić grunt. Ty już wszystko wiesz, ty już znasz ten ból, więc daremny trud, by zranić jak najmniej. Noc, miasto, mrok, samotno, znowu mi odbija z nią. Będzie płać tępy wzrok, scena jak na filmach. Noc, miasto, mrok, samotno, znowu mi odbija z nią. Będzie płać tępy wzrok, scena jak na filmach. Pod lokalem szluk, niech się zdarzy cud, żeby dalej pójść, na chwilę przestać czuć. Niby wszystko wiem, niby znam ten ból, ale szukam słów, by zranić jak najmniej. Noc, miasto, mrok, samotno, znowu mi odbija z nią. Będzie płać tępy wzrok, scena jak na filmach. Noc, miasto, mrok, samotno, znowu mi odbija z nią. Będzie płać tępy wzrok, scena jak na filmach. Miasto, mrok, samotno, znowu mi odbija z nią. Będzie płać tępy wzrok, scena jak na nowe nagranie grupy Soundbird w trójce w rotacji. Rotacja małpa.polskiradio.pl. Jeśli Państwo mają ochotę napisać do nas, to zapraszamy. Jeśli Państwo chcą nam wysłać swoją twórczość, również zapraszamy. Rotacja małpa.polskiradio.pl. A teraz wycieczka po Warszawie wraz z Robertem Cichym. On przygotował muzyczny spacerownik po Warszawie. Tym razem do współpracy zaprosił Baranowskiego, czyli Wojciecha Baranowskiego, i razem udali się na ulicę Miodową. Jeśli ktoś tam będzie spacerował, to uwaga, mogą tam Państwo spotkać gwiazdy, bo jest tam na przykład Akademia Teatralna. Czułe spojrzenie gwarantuje mi spektakl. Nie umiem się się oprzeć, nie mam nawet pojęcia, czemu znów ląduję w twoich słodkich objęciach. Śródmiejska królowa znów rozpościera dawny wdzięk. Czy to już ja czy sen? Pokryła się złotem ta plama miodowej rzeki. Proszę, Baranowski i Robert Cichy, ulica Miodowa. A za chwilę będzie grupa Oasis. Piosenka Supersonic ukazała się na singlu 11 kwietnia 1994 roku. Kawał czasu temu, teraz jest wznowiona wraz z wersją koncertową z 4 września 1994 roku. Koncert Flamlight w Belfaście. Dość ważna data dla grupy Oasis, bo wtedy dowiedzieli się, że Definitely Maybe jest wysoko, wysoko. A koncert to taki umiarkowanie popularny dla 500 osób zaledwie, a bilety kosztowały 6 funtów i 75 pensów. proszę, takie dźwięki. Dokładnie 4 września 1994 roku w Belfaście w klubie Lamplight. Ja byłem raz tylko w klubie Lamplight i to było na Manhattanie w Nowym Jorku. I grał tam bardzo popularny zespół, wydaje mi się nie amerykański, tylko zespół Hey. A teraz będzie pani, którą mogą państwo kojarzyć, ale nie muszą. Lana Lubeny. Kto to taki? O tym za chwilę. كنك غيران انت بتعرف بحب حالي is it so wrong انا بعرف شو بساوي بنات حقيقة من مزيف is it fake if it just comes out and you're eager to point fingers but the trigger is in your mouth استنى استنى استنى استنى دقيقة انا مي مش حريقة كلماتي غميقة getting harder to breathe let me put you to sleep اللي إلك إلي I'll be with you for keeps. But if forever crossed your mind, then you'd be living in a lie. And I won't have to say it twice. Don't keep me waiting. Don't keep me waiting. Life is a beach, but angry me ain't no better. I got the keys, and I won't let go like ever. Banatala, bedo hada. Isn't real if it's only us. And you're eager to point fingers. Are you someone that I can trust? No. Stunna, stunna, stunna, stunna, D.I. Here's your cards, I'm your dealer. Here's your health, I'm your healer. Here's your tongue, I'm your speaker. Diving into the deeper. 60 days in a weaker. Ask my mom, I'm a keeper. Fool me twice, I won't be ya. But if forever costs you money. Dziewczyna z tak zwanej okładki ostatniego New Musical Express urodziła się w rodzinie palestyńsko-amerykańskiej w Jaffie. Potem wyjechała do Londynu studiować muzykę, no i dzięki temu tworzy tak piękne rzeczy. Zarzekała się, że nie będzie swojej kultury rodzimej przenosiła do muzyki pop, a jednak śpiewa w dwóch językach. Wszystko łączy pięknie i muzycznie, i tekstowo. No to skoro jesteśmy w dalekich krajach, to z Nigerii artysta Burna Boy, chyba najpopularniejszy w tej chwili Nigeryjczyk, który potrafi zapełnić w Stanach stadiony. Baby, don't whine pon your seat, come give me that. Jump up on my body like animal. Dance make you feel like carnival. I go lock you down like criminal. One touch feeling like 1 million. People just say what you like a cinema. Whine pon the thing like carnival. Make sure you do nobody else like me. Baby, don't whine pon your seat, come give me that. Jump up on my body like animal. Dance make you feel like carnival. I gon' lock you down like criminal. One touch feeling like 1 million. People just say what you like a cinema. Whine pon the thing like carnival. Make sure you do nobody else like me. Huh. We just that I proved and trust it. That I proved and trusted. Oh, please believe. Just that I proved and trusted. Trusted. Just that I proved and trusted. In the middle of all of these beautiful girls in the world with their dance on the floor, I stayed on mine, you're not to bend them. Me, I just want some pepper to center. Baby, can you raise your waistline? Roll it down, no slow down. Just bring them to me now. Submit now, not easy, yeah. Baby, don't whine pon your seat, come give me that. Jump up on my body like animal. Dance make you feel like carnival. I gon' lock you down like criminal. phenomenal. One touch feeling like 1 million. People just they watch you like a cinema. Wine bandy thing like carnival. Make sure you do nobody else like me. One jazzy, the way you do fantastic. Have to put on glasses, make you not blind me with this your body. When I see you whining for the world, make me want to turn into the world. Make me feel like we know the furry life. Everything nice where you are. Baby, don't whine when you see, come give me that. Jump up on my body like animal. Dance make you feel like carnival. I go lock you down like criminal. One touch feeling like 1 million. People just they watch you like a cinema. Wine bandit thing like carnival. Make sure you do nobody else like me. Tested, approved and trusted to Burna Boy w swoim nowym utworze. A za chwilę będzie Olka. Olka, którą Państwo być może kojarzą z zespołu Nastroje, bo dość często graliśmy ich piosenki w trójce. Olka działa solo już od dłuższego czasu. Ma się całkiem nieźle i ma nową epkę, a z niej też nowego singla, piosenkę Na Dwa. Odprowadzasz mnie. Wzrokiem mówisz mi dobranoc, więcej nie spotkamy się. Wiem, że wszystko źle, też to czuję, więc nawet nie chce mi się wściec, chociaż ledwo łapię wdech. To nie nasz czas, nie może. Taki koniec mógł się zdarzyć tylko nam. Niebo pełne gwiazd, kto przypuszczał, że w taką noc jak ta nasz świat podzieli się na dwa, podzieli się na dwa, podzieli się na dwa, podzieli się na dwa, podzieli się na dwa. Podzieli się na dwa. Smutno mi, bo wiem, że w innym życiu miałoby to wszystko większy sens. Pora żegnać się. Olka i zupełnie nowe nagranie Na Dwa. To już tyle. Na dzisiaj bardzo dziękujemy. Będziemy kończyć z chwilę piosenką grupy Pindar. To włoski duet. Pracowali z całkiem znanym artystą, producentem Bruno Ellinganem, który między innymi współpracował z grupą Massive Attack. Te dźwięki też w ich muzyce słychać o, w ten sposób. Frozen Roses to nowy singiel tej formacji. Piękny teledysk zimowy, no i róże zamarznięte gdzieś tam też na podłodze się pojawiają. Krzysztof Sagan, Michał Kowarski, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. mif.gov.pl w zakładce OPP.